To program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 14 października, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Trzeba zrobić wszystko, żeby młodzi lekarze nie uciekali za granicę, mówi wicepremier Mateusz Morawiecki i przyznaje, że zarobki w służbie zdrowia są niskie. A jeśli zmieniona zostanie ordynacja wyborcza, ruch Kukiz 15 może stać się partią polityczną. Nie wyklucza tego Paweł Kukiz. Rak to nie wyrok. Ulicami wielu miast przeszły dziś marsze przypominające, jak ważna jest profilaktyka. Z protestującymi młodymi lekarzami trzeba rozmawiać, mówi wicepremier Mateusz Morawiecki. Minister rozwoju i finansów był pytany o strajk rezydentów podczas wizyty w Waszyngtonie. Na pewno, tak jak pani premier powiedziała, trzeba rozmawiać, usiąść, spotkać się na poważne rozmowy, pokazać perspektywy budżetowe, bo znowu my przeznaczamy najwięcej w historii III Rzeczpospolitej środków na służbie zdrowia, nie tylko w wartościach absolutnych, ale również w wartościach procentowych. A wicepremier podkreślił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zdaje sobie sprawę z konieczności przeznaczania dużych środków na służbę zdrowia. Mateusz Morawiecki zaznaczył też, że trzeba zrobić wszystko, żeby młodzi lekarze nie uciekali za granicę. W służbie zdrowia muszą być bardzo godziwe wynagrodzenia, na pewno wyższe niż dzisiaj. Postaramy się w ciągu najbliższych paru lat dojść do nich w tempie, którym będzie pozwalał też budżet. Jednocześnie też przecież nie chcemy kształcić ludzi i potem tracić ich, bo to jest tak, jakby biedni polscy podatnicy składali się na bogatych podatników amerykańskich, podobnie bogatych podatników szwedzkich czy holenderskich. W dziecięcym szpitalu klinicznym w Warszawie od 13 dni głodówkę prowadzi grupa lekarzy rezydentów. Protestujący domagają się podwyżek, lepszych warunków pracy i wzrostu finansowania służby zdrowia do 6% PKB w ciągu 3 lat. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł ponowił zaproszenie dla rezydentów do pracy w zespole, który ma zająć się tymi postulatami. Paweł Kukiz nie wyklucza, że jego ugrupowanie stanie się partią polityczną. Jak mówił w TVP Info, byłoby to rozwiązanie tymczasowe, które miałoby uchronić ruch Kukiz 15 przed konsekwencjami ewentualnych zmian w ordynacji wyborczej. Ponieważ Prawo i Sprawiedliwość jest na tyle silna, że może zmienić jako jeden podmiot polityczny ordynację wyborczą, może zmienić kodeks wyborczy i z tego co widzę upartyjnia państwo, to równie dobrze partia rządząca może wpaść na pomysł taki, że tylko podmioty partyjne będą mogły brać udział w wyborach samorządowych i parlamentarnych. Na razie nie ma oficjalnej decyzji o zmianie ordynacji wyborczej. Wczoraj podczas wystąpienia w Spale prezes PiS zapowiedział jednak, że Prawo i Sprawiedliwość chce ją zmienić, aby zapobiec fałszowaniu wyników wyborów. Jarosław Kaczyński mówił też o konieczności likwidacji jednomandatowych okręgów w wyborach samorządowych. Według niego w wielu z nich dochodzi do nadużyć. Rak to nie wyrok, przekonywali w Białymstoku lekarze, a także pacjenci i ich rodziny. Kilkaset osób po raz 11 przeszło ulicami miasta w Marszu Nadziei. Sama wyczułam. No i sposób do rodzinnego najpierw. Trzeba, żeby kobiety się badały, żeby dbały o siebie. Pani ma w ręku? Kwiatek. Różowy, tak. Przypiętą też wstążeczkę. Mam. Rak to nie wyrok, tak jak tutaj po raz 11 zaświadczamy swoją obecnością. Doktor Mirosława Dębska, Białostockie Centrum Onkologii. Dzięki temu, że są takie duże możliwości diagnostyczne, dzięki temu, że przestaliśmy się obawiać choroby nowotworowej, coraz więcej pacjentek zgłasza się do lekarza wcześniej z każdym niepokojącym guzkiem. Na pewno regularne chodzenie do ginekologa, no i żądanie od czasu do czasu, żeby zrobiono USG po prostu. Kampania Rak to nie wyrok ma zwracać uwagę na profilaktykę i jest też wyrazem solidarności z pacjentami onkologicznymi. Prezydent Rosji wezwał międzynarodową społeczność do stworzenia koalicji antyterrorystycznej. Władimir Putin mówił o tym w Sankt Petersburgu na otwarciu 137. sesji Unii Międzyparlamentarnej, organizacji zrzeszającej parlamentarzystów ze 160 państw. Rosyjski prezydent zwrócił uwagę delegatów z ponad 160 krajów na problemy współczesnego świata. W jego ocenie są to m.in. erozja systemu prawa międzynarodowego, brak dialogu oraz ingerowanie jednych państw w wewnętrzne sprawy innych. Według słów Władimira Putina problemy te doprowadziły m.in. do chaosu na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, co z kolei sprzyja rozwojowi międzynarodowego terroryzmu. Prezydent Rosji wezwał świat do wspólnej walki z terrorystami, ponieważ jak się wyraził, tylko wspólnie można pokonać tego typu zagrożenia. Jestem przekonany, że walczyć z terroryzmem powinno się bez stosowania podwójnych standardów, bez skrywanych planów, bez wykorzystywania radykałów, niezależnie od interesów i oczywiście tylko jednocząc wysiłki, tylko wspólnie. Gospodarz Kremla dodał, że każde państwo ma prawo do samostanowienia i nikt nie ma prawa wtrącać się w jego wewnętrzne sprawy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze się pochwalimy. Na festiwalu Losy Polaków 2017 nasz redakcyjny kolega Tomasz Jeleński zajął drugie miejsce w kategorii programy radiowe za reportaż w stepie szerokim wyemitowany w Trójce w sierpniu. To opowieść o Polakach w Kazachstanie, potomkach ludzi zesłanych w czasach stalinowskich, którzy odkrywają swoje polskie korzenie. Tomkowi gratulujemy. To był serwis Trójki. Jutro sporo chmur, ale i rozpogodzenia. Przelotnie padać może na Podlasiu i na Warmii i Mazurach. Temperatury pójdą w górę. W Trójmieście i Białymstoku będzie 16 stopni, w Bydgoszczy i Lublinie 17, w Warszawie, Poznaniu i Krakowie 18, w Szczecinie i Katowicach 19, we Wrocławiu 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polska wieś. Mężczyzna po 30 wpada w sidła depresji. Do najbliższego psychiatry ma kilkadziesiąt kilometrów. Jeszcze większy dystans do pokonania to poczucie wstydu i bezsilności. W zeszłym roku ponad 4,5 tysiąca mężczyzn popełniło samobójstwo. Większość z nich to młodzi mężczyźni ze wsi i małych miejscowości. Leczenie i psychoterapia są jedyną drogą, by wygrać z depresją. Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Panie dyrektorze, kapitan Korzeniowski. Korzeniowski w samą porę. Rok Konrada w Trójce. Powieść graficzna. Komiks na podstawie Józefa Konrada. W kąciku pod hasłem Konrad. Pseudonim Józef Konrad. I w audycji. Magazyn bardzo kulturalny. To w tę niedzielę po 21:00 Barbara Marcinik, Magda Heidel, Szymon Kloska, Krzysztof Umiński i Andrzej Mastalerz zapraszają. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Głowa, serce, baza. Dzień dobry, przy mikrofonie Gaba Kulka. Zaczęliśmy nietypowo, to był króciutki fragment ze ścieżki dźwiękowej do filmu Hayao Miyazakiego Ponyo. Muzyka autorstwa Joe Hisaishiego. Do Ponyo w tej audycji jeszcze na pewno wrócimy, ale dlaczego? Nie zdradzę tego Państwu w tej chwili. Powiem tylko tak, główną bohaterką tego wieczoru będzie Caitlin Aurelia Smith. Caitlin wydała bardzo niedawno swój najnowszy album pod tytułem The Kid, a my miałyśmy okazję porozmawiać jakiś czas temu. Ucięłyśmy sobie krótką pogawędkę tutaj w studiu i dla Państwa przyjemności dziś ją odtworzymy. Zaczęłam tę rozmowę od pytania, które już zdarzało mi się zadawać innym. Byłam ciekawa, co jest takim etapem twojej twórczości, elementem, na który cieszy się, gdy rozpoczyna pracę nad nowym projektem. There isn't one thing. I would say the whole creation in itself is exciting to me, and usually it's not when I finish a when I finish a project, it doesn't feel like, oh, I've finished and I've arrived. It's kind of just like putting a period on a sentence and then I move on to the next sentence, but the excitement stays seamless throughout all of them. Nie ma jednej rzeczy. Samo tworzenie jest ekscytujące. Zazwyczaj sam koniec nie daje poczucia dotarcia do celu. To raczej postawienie kropki na końcu zdania i rozpoczęcie kolejnego zdania. Ale ekscytacja pozostaje ta sama, przechodzi z jednego na drugie, bez widocznego odstępu. I guess the most exciting part is when I feel that like creative surge where I don't know yet what it's going to look like or how it's going to come out, but I know that there's something bubbling and so all I have to do is just like be present for it and be a witness to what's going to come out. Najbardziej ekscytującym momentem jest to, gdy czuje się ten poryw twórczy i jeszcze nie wiadomo do końca, jak to wszystko będzie wyglądać, jaki będzie wynik, ale wiemy wtedy już, że coś buzuje i trzeba być tylko obecnym i świadomym tego, co się wydarzy. And it's not that it's less exciting. No, it is. It is. Yeah. Nie, żeby ukończenie projektu było mniej ekscytujące, ale nie, jest mniej ekscytujące. In a World, But Not of the World. Utwór z nowej płyty Caitlin O'Reilly Smith, The Kid. Muszę powiedzieć, że rozmowa z Caitlin była bardzo, ale to bardzo przyjemnym doświadczeniem. Jest osobą, która od pierwszego momentu jakiejś interakcji obdarza cię rodzajem jakiegoś takiego spokoju i pozytywnych wibracji, co jest bardzo ciekawe, bo to też słychać bardzo w jej muzyce. To był jeden z tych przypadków, kiedy spotkanie z artystą było totalnie spójne z tym, co słyszałam wcześniej w muzyce tego artysty. Zapytałam Caitlin, na co najbardziej czeka teraz, na co cieszy się w tej chwili. Spytała, czy chodzi ogólnie o życie, czy o muzykę. Odpowiedziałam, że właściwie może opowiedzieć o czym tylko chce. I mean, I guess the first thing that comes to mind is something that's really relevant for me in my life right now is the feeling of participating and like embodying is something that I'm meditating on a lot, and like how to just fully use my body when I'm playing and just make it a more like embodied experience. To, co dla mnie jest teraz istotne, to poczucie uczestnictwa, ucieleśnienia. To coś, nad czym dużo medytuję. Jak w pełni używać ciała, gdy występuję? I jak sprawić, żeby to doświadczenie było bardziej osadzone w moim ciele, bardziej świadome? I dodała jeszcze, że mantra, która jej towarzyszy w tej chwili, to daj się ponieść. I że często zastanawia się nad tym, co takie hasło oznacza w różnych sytuacjach. And I guess like a mantra that is constantly coming to me right now is get carried away. And so I'm like constantly asking myself like what that means in each situation. And yeah. Thank you. I'm curious, I care. Caitlin Aurelia Smith przed chwilą powiedziała, że chce być bardziej obecna, bardziej swobodna podczas swoich występów. Zapytałam, czy stopień komplikacji instrumentów, których używa, a są to dość skomplikowane instrumenty. Zresztą też stopień komplikacji kompozycji nie jest problemem, czy nie potrafi zadusić pewnej spontaniczności na scenie. I wouldn't use the word stifled, but the set that I'm currently playing, which is for my last album, Ears, the way that the set came about, because first I figured out the live set and then recorded the album, and so I didn't even ever give myself a chance in the live show to do anything but focus intensely on what I'm doing. Nie użyłabym słowa zdusić, ale materiał z poprzedniego albumu, czyli albumu Ears, który teraz gram na żywo, zrodził się właśnie jako materiał na scenę. I dopiero z tego materiału granego na żywo powstał album, w związku z czym nie dałam sobie żadnej szansy na nic podczas występów, prócz intensywnej koncentracji na tym, co gram. And so that's something that through the last year touring, I've learned that I want to get more carried away when I'm playing and not have to be so intensely focused. So in the next round of shows for the new album, that's been an intention of mine to find ways to really let the modular have some delegated parts so that I can also get more into the music. Podczas rocznej trasy z poprzednim materiałem nauczyłam się, że chcę dać się ponieść i nie być tak ciągle intensywnie skoncentrowana. Więc w następnych koncertach plan jest taki, by z nowym albumem dać sobie tę przestrzeń i ustawić syntezator modularny w taki sposób, by przejął część partii i był bardziej, że tak powiem, zautomatyzowany, żebym mogła bardziej wczuć się w muzykę. Spytałam, na czym ma polegać taki proces uproszczania granych partii. It's like, or it's been a more complicated process to figure out the setup and to get it all set up. And, but within that complication, it's allowing me to have simple moments that I can move away from it. Uproszczenie było właśnie dość skomplikowanym procesem, ale dzięki tej komplikacji zyskałam te proste momenty, kiedy mogę się oddalić od instrumentu. I mean, there's so many ways to do it. There's not one way. And I'm not doing it one way. I'm doing it many different ways. Many different ways simultaneously and throughout the performance. Jest wiele sposobów na zrobienie tego i robię to na wiele sposobów i to nierzadko naraz. Posłuchajmy zatem czegoś z tego poprzedniego albumu, który był tak wymagający podczas koncertów. To będzie z płyty Ears, utwór Stratus. Rozmawiamy z Caitlin Aurelia Smith, artystką sceny elektronicznej. Ponieważ jestem uparta i nie uczę się na błędach, zadałam moje ulubione pytanie o zapachy. Zdradziłam mojemu gościowi, że nazwa audycji to głowa, serce, baza, czyli terminologia zapożyczona ze świata kreatorów zapachu. No i spytałam, gdyby jej ostatni album The Kid był zapachem, to jaki to byłby zapach? Oh, that's too hard. That's too broad. It would have to be like a specific what part in that song. Right. Or I mean, you could do like in that piece, what does that piece smell like? And then that's like, what dish is that? Yeah. Or like, what classification of plants is that? But that's so hard to sum it up as like. To zbyt szeroko ujęte. Musielibyśmy mówić o konkretnej partii w konkretnym utworze. Moglibyśmy spytać wtedy, jaki to zapach, albo jakie to danie, albo jaki to gatunek roślin. Ale trudno to podsumować. Zaakceptowałam tę porażkę i przeszłam do tematu bardziej bliskiego muzyce. Pytanie, które mi się nasuwało za każdym razem, kiedy myślałam o tych wszystkich skomplikowanych urządzeniach, które Caitlin Aurelia Smith podporządkowuje sobie, zastanawiałam się, co myśli o tym stopniu komplikacji instrumentów, których używa, w czasach, gdy technika podsuwa nam właściwie same kombajny, urządzenia od wszystkiego. Potrafimy zamknąć w tej chwili w jednym urządzeniu, w jakimś laptopie czy tablecie, wszystko, czego potrzeba do występu artystycznego. A zatem, co jest zaletą instrumentów, na których tak trudno jest się nauczyć grać? I kto chciałby spędzić tyle czasu ucząc się? I mean, I think it depends on your perspective, because like, any time that I don't like something or something's really hard for me, that turns on my curiosity to like full blast, and I have to understand it, and I have to like see what's there, why I don't like it. To zależy, z jakiej strony na to spojrzeć. Kiedy coś mi się nie podoba albo jest dla mnie za trudne, moja ciekawość włącza się na pełen regulator i muszę wtedy zrozumieć, co sprawia, że coś jest dla mnie trudne, co sprawia, że coś mi się nie podoba. I also feel like the way that personally my creativity works is by picking a limitation. Like, it's like, okay, I'm gonna make something musical out of this water bottle, and then this becomes my like everything device, where those devices that are like the iPad or the iPhone, it's like they're presented to you as the everything device, but it's actually not my everything device. Like, there's so many things that I can't do on it. So I think it's a matter of perspective, or that's my take on it. Osobiście moja twórczość działa w taki sposób. Znajduję jakieś ograniczenie, na przykład, dobrze, zrobię coś muzycznego z tej butelki wody i to ona będzie moim przyrządem do wszystkiego. Podczas gdy iPod czy iPhone są prezentowane nam jako przyrządy do wszystkiego, ale jest wiele rzeczy, których nie potrafię z nimi zrobić. Caitlin Aurelia Smith, I Will Make Room for You z płyty The Kid, która właśnie się ukazała. Ten album inspirowany jest cyklem życia człowieka, od narodzin aż po śmierć, ale to wszystko robi z wielką dozą pozytywnego myślenia i uroku. I rzeczywiście, tak jak sam tytuł sugeruje, jest w nim coś bardzo dziecięcego i w dobry sposób naiwnego. Zadałam artystce moje ulubione pytanie. To jest pytanie o piosenkę tytułową, o theme song, jaką wybrałaby, gdyby była postacią z filmu lub serialu. I tutaj Caitlin natychmiast powiedziała, znam odpowiedź na to pytanie od bardzo dawna. No i kiedy usłyszałam tę odpowiedź, usłyszą państwo tutaj w tle moje zachwycone tutaj takie westchnienie. It's from Ponyo, and it's the moment when Ponyo is riding on the wave, and it's the, like, Joe Hisashi one that he, like, he was inspired by oh my gosh, my sleep-deprived brain, the Valkyrie song. Yeah, that one is. Ten utwór pochodzi z filmu Ponyo. To fragment muzyki Joe Hisaishiego. Muzyka ze sceny, w której Ponyo biegnie po falach, inspirowana lotem Walkirii Wagnera. Posłuchajmy. Ponyo leci. To był utwór z filmu legendarnej wytwórni Ghibli, reżyserii Hayao Miyazakiego, i muszę powiedzieć, że nie było w ogóle zaskakujące to, że to właśnie ten utwór Caitlin Aurelia Smith wybrała jako swoją piosenkę tytułową. Tak niestety zakończyła się już moja rozmowa z artystką. Jeszcze pozostała chwila na wymianę bardzo entuzjastycznych wrażeń z również mojego ukochanego filmu Ponyo. This impression of Ponyo getting hands, and it was only funny to my boyfriend. It was kind of like, you know, and she was, it was our, you know, go-to. I love it, thing. Yeah. W ten sposób opisuję, jak miałam w zwyczaju powtarzać scenę, w której Ponyo wyrastają ręce, i robiłam to właśnie w taki sposób. Było to oczywiście zabawne wyłącznie dla mojego chłopaka, ale było to dość zabawne. Umówmy się, gdyby państwo to zobaczyli w moim wykonaniu, byłoby to bardzo zabawne. Taki duch zabawy jest na albumie The Kid obecny w bardzo wielu miejscach. Posłuchajmy na przykład tego utworu. Nosi tytuł I Am Learning. We'll be right back. Caitlin Aurelia Smith i utwór I Am Learning z płyty The Kid. Chciałam wspomnieć o tym, bo może to być bardzo interesujące dla Państwa, tak jak było interesujące dla mnie, że kiedy Caitlin Aurelia Smith odwiedziła Polskę i zagrała między innymi w Warszawie na festiwalu Lado w mieście, towarzyszył jej inny artysta muzyk, Sean Helfrich, który prywatnie jest jej partnerem, ale wystąpił pod swoim artystycznym pseudonimem Cool Maritime podczas tego warszawskiego koncertu. To będzie jeden z utworów z jego płyty, który już ma kilka lat. Nosi tytuł Tea Time Travel. I Am A Thought, Caitlin Aurelia Smith, a wcześniej Cool Maritime, Tea Time Travel. Można powiedzieć, że muzycznie na pewno są dobraną parą. Posłuchajmy zatem utworu tytułowego z najnowszej płyty Caitlin O'Reilly Smith, The Kid, Dzieciak. Thank you. tej godzinie towarzyszyła nam najnowsza płyta Caitlin O'Reilly Smith, A Kid. Został nam jeszcze jeden utwór o karkołomnej nazwie, która oznacza kim jestem i dlaczego jestem tam, gdzie jestem. Who I am and why I am, where I am. Ja nazywam się Gaba Kulka, trochę prościej niż ta piosenka. Tę audycję przygotowały Aleksandra Baszun i Renata Szewczak. Dobranoc. I'm going to go to the hospital.